वक्त गुजरता गया। सुखदेव को इन लोगों के दरमियान हर तरह का आराम मुयस्सर था। दुनिया की हर वो नेमत जिसकी इस सादा और मासूम माहौल में तमन्ना की जा सकती थी, कुदरत ने इसे अता कर रखी थी। समाज के खिलाफ नफरत और हकारत का जो तूफान वो अपने दिल में लेकर आया था, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ गया और इसके दिल में वो उमंगे, वो इरादे और वो वलवले जो एक जबरदस्त और इंसाफ पसंद ताकत के तखय्युल ने पैदा किए थे, जिंदगी की बढ़ती हुई दिलचस्पियों में दबकर रह गए। सुखदेव के दिमाग से मुसावाते इंसानी के उसूल पर एक नई दुनिया बसाने का ख्याल मिट चुका था और इसकी तमाम आरजुएं और तमन्नाएं एक कमसिन लड़के और एक नन्ही लड़की तक महदूद होकर रह गई थी। सुखदेव ने लड़के का नाम माधु और लड़की का नाम शांता रखा था। कमल माधु को उठाकर बार बार सीने से लगाती और सुखदेव से कहती, इसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है। सुखदेव शांता को गोद में लेकर बैठ जाता और इसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर कहता, देखो कमल, इसकी नाक, इसकी आंखें, इसकी पिशानी और इसके होंठ बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बुद्धू घर आता और माधु भागकर इसकी टांगों से लिपट जाता। शांता जो इससे 2 साल छोटी थी और अभी चल फिर न सकती थी, जमीन पर बैठे बैठे चा चा कहकर हाथ फैला देती। वो इन दोनों को उठाकर चारपाई पर बैठ जाता, इन्हें खुश करने के लिए बांसुरी बजाता और हंसाने के लिए बकरी, गीदड़ और भेड़ों की बोलियां बोलता और वो जवाब में इसके कान पकड़कर खींचते और बाल नोचते। कमल हर बार कहती, भैया बुद्धू, तुम इन्हें शरीर बना दोगे, और वो हर बार हंसकर ये जवाब देता, बहन कमल, बच्चे शरीर ही अच्छे होते हैं, मैं खुद भी इस उम्र में बड़ा शरीर था। मोती आता और माधु को अपने घर ले जाता और जब माधु इसके घर में खेल कूद से उकता जाता तो खुद ही आकर छोड़ जाता। 8 साल की उम्र में माधु एक गधे पर सवार होकर सुखदेव और बुद्धू के साथ बाहर चला जाता और शाम तक इनके साथ चरागाहों में घूमता फिरता। बुद्धू इसे झील में तैरने, दरख्तों पर चढ़ने और बांसुरी बजाने की तालीम दिया करता था और सुखदेव इसके हाथ में एक छोटी सी कमान देकर इसे तीरंदाजी सिखाया करता। शांता अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ झील के किनारे झूला झूला करती थी। मोती बहुत बूढ़ा हो चुका था और अक्सर बीमार रहता। बीमारी की हालत में जहां तक इससे हो सका सरदारी के फराइज पूरे करता रहा और जब ताकत जवाब देने लगी तो बहुत से मामलात में सुखदेव से मदद लेने लगा। तमाम बस्तियों के चरवाहों ने अपनी अपनी हदूद मुकर्रर कर रखी थी और माहीगीरों ने भी शिकार के लिए झील को आपस में तकसीम कर रखा था। खेतीबाड़ी करने वाले इन लोगों में बहुत कम थे और इनके आपस में झगड़े भी कम होते थे, लेकिन चरवाहों और माहीगीरों के दरमियान कभी न कभी चरागाहों और शिकारगाहों की तकसीम पर झगड़ा हो जाता और तमाम सरदार अपनी अपनी बस्ती के लोगों की हमायत के लिए उठ खड़े होते। इस किस्म के तमाम मामलात मोती का फैसला आखिरी फैसला समझा जाता। जब काम करने की हिम्मत ना होती तो वो ऐसे मामलात सुखदेव के सुपुर्द कर देता। सुखदेव की इंसाफ पसंदी और मामला फहमी अवाम को इसका गुरुविदा बना चुकी थी, लेकिन दूसरी बस्तियों के पास सरदार जो मोती के बाद बड़ा सरदार बनने के ख्वाब देख रहे थे, सुखदेव के खिलाफ अपने दिलों में हस्त और बुग्स के जज्बात परवरिश पा रहे थे। इन सरदारों में से रामू असर रसूख के लिहाज से मोती से दूसरे दर्जे पर था और वो अपनी जिंदगी के एक बुलंद मकसद के हुसूल के लिए इन लोगों का सरदार बनने के लिए बेकरार था और नहायत बेताबी से मोती की मौत का इंतजार कर रहा था। इसे ये भी यकीन था कि दूसरे सरदार इसके मुकाबले में सर नहीं उठाएंगे, लेकिन सुखदेव की तरफ से इसे इत्मीनान ना था। सुखदेव के दिल में मोती का जानशीन बनने का ख्याल तक न था। वो महज मोती की मजबूरी का लिहाज करते हुए इसका हाथ बटा रहा था। जिंदगी के आखिरी हफ्तों में मोती की बेचारगी का ये आलम था कि इसके लिए किसी सहारे के बगैर बिस्तर से उठकर बैठना भी मुहाल था। लोग जोक दर जोक इसकी आयादत के लिए आते। कंवल और सुखदेव को हर वक्त इसके करीब देखकर इनमें से अक्सर इनकी अमली हमदर्दी के कायल होते, लेकिन चंद लोग जो रामू के हम ख्याल थे इसे सिर्फ जाहिरदारी समझते। सुखदेव रामू के मुतल्लिक ये सुन चुका था कि इसका बाप मोती से पहले इन लोगों का बड़ा सरदार था। बाप की मौत के बाद लोगों ने रामू को अपना सरदार बनाने का फैसला किया था, लेकिन जिस रोज ये फैसला हुआ इससे अगली रात रामू ने एक चरवाहे की बीवी की इस्मत पर हमला करने की कोशिश की और इसकी चीखों पुकार से बस्ती के लोग जमा हो गए। अगले रोज सरदारों की पंचायत ने इसे 10 साल के लिए जिलावतन कर दिया और मोती को अपना सरदार मुंतखिब कर लिया। रामू ने जिलावतनी के 10 साल कहाँ गुजारे ये किसी को इल्म ना था, लेकिन 10 साल के बाद जब वो वापस लौटा ये लोग पुरानी रंजिश भूल गए। मोती ने भी इसका कसूर मुआफ कर दिया और एक छोटी सी बस्ती के सरदार की मौत के बाद इसे सरदार बना दिया। रामू जब कभी सुखदेव से मिलता देवियों और देवताओं के किस्से लेकर बैठ जाता। सुखदेव इसकी बातों से ये महसूस करता था कि वो अपनी जिला वतनी के जमाने का कुछ हिस्सा ऊंची जात वालों के किसी शहर के करीब गुजार चुका है। रामू समाज के बड़े बड़े देवताओं के नाम जानता था और इनका एहतराम भी करता था। इन लोगों में रामू ही एक ऐसा शख्स था जिसने सुखदेव की दास्तान नहायत इनहमाक के साथ सुनी और इख्तिताम पर सुखदेव के ख्यालात की अजमत का एतराफ करने की बजाय इसकी बदनसीबी पर अफसोस जाहिर किया और कहा, सुखदेव अफसोस, तुम आसमान की बुलंदी से जमीन की पस्ती पर आ गिरे, तुम बदनसीब हो। आसपास की बस्तियों में रामू की बहुत शोहरत थी। वो अजीबोगरीब कहानियां सुनाकर सादा दिल चरवाहों को अपना गुरु विदा बना चुका था। ये लोग हर अजीब शय की तरफ मुतवज्जो होने के आदी थे, लेकिन सुखदेव की आमद के बाद रामू ये महसूस करने लगा कि इसके साथ लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है। शाम के वक्त औरतों और मर्दों की मजलिस में अपनी कहानियों के बजाय सुखदेव और कमल के मुतल्लिक नए नए अफसाने सुनकर इसके दिल में हसद और इंतकाम की आग भड़क उठती। मोती अगरचे बीमारी और बुढ़ापे से लागर हो चुका था, ताहम इसके साथ लोगों की अकीदत में फर्क नहीं आया था। इसलिए सरदार को हर बात में सुखदेव की हमायत करते देखकर रामू को सुखदेव के साथ खुली दुश्मनी की जरूरत न हुई। ताहम इसे इत्मीनान था कि सरदार की मौत के बाद अपने अपने रास्ते पर यह पत्थर हटाने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। कई हफ्ते जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बूढ़ा सरदार एक शाम चल बसा। सुबह होते ही तमाम बस्तियों के लोग अपने अपने सरदारों समेत मोती की मौत पर इजहारे अफसोस और नए सरदार के इंतखाब के लिए पीपल के दरख्तों के दरमियान एक चबूतरे पर बैठ गए। कुछ देर मरने वाले की खूबियां बयान हुई और इसके बाद नए सरदार के इंतखाब के मुतल्लिक बहस छिड़ गई। चंद सरदारों ने यक जुबान होकर रामू और चंद ने सुखदेव का नाम पेश किया। रामू के तरफदार ये कहते थे कि वो हमारी कौम का आदमी है, इसका बाप सरदार था, इसलिए इसका हक किसी गैर को नहीं दिया जा सकता। सुखदेव के तरफदार ये कहते थे कि जो खूबियां इसमें हैं वो रामू में नहीं, वो बड़े राजा की फौजों का सरदार रह चुका है, वो हुकूमत करना जानता है, इसको सरदार बनाकर हम बहुत सुख पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये बहस सरदारों की मजलिस से निकलकर अवाम तक पहुंच गई। سرداروں میں سب سے زیادہ رامو اور عوام میں سب سے زیادہ بدھو کی آواز بلند تھی۔ بدھو صرف اتنا جانتا تھا کہ سکھ دیو کی سوا اور کوئی شخص سردار ہو ہی نہیں سکتا۔ سرداروں کا جرگہ اس کے لیے بے معنی تھا۔ ادھر سرداروں میں سے کسی نے سکھ دیو کا نام لیا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ہمارا سردار سکھ دیو ہے، سکھ دیو، سکھ دیو۔ سکھ دیو کے طرفدار اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور چاروں طرف سے سکھ دیو کے حق میں نعرے بلند ہونے لگے۔ رامو کے حامیوں نے بھی زبان کی تلواریں بے نیام کی، لیکن وہ تعداد میں کم تھے اور ان کی آواز بدھو کا ساتھ دینے والوں کے نعروں میں دب کر رہ گئی۔ رامو نے اٹھ کر ان سے سرداروں کے فیصلے تک خاموش رہنے کی درخواست کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ رامو نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اونچی آواز میں کہا، بھائیو، ہم جانتے ہیں کہ تم سکھ دیو کو اپنا سردار بنانا چاہتے ہو، لیکن میری بات سنو۔ میرے خیال میں سکھ دیو ایک اچھا آدمی ہے، لیکن وہ ہماری قوم کا نہیں، اور ہم اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایک غیر قوم کا آدمی ہمارا سردار ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تم صبر کرو، تم یہ اطمینان رکھو کہ ہم سب سکھ دیو کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر سرداروں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ دوسری قوم کا آدمی ہمارا سردار نہیں ہو سکتا تو تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لوگ بیٹھ گئے اور سرداروں کی بحث شروع ہو گئی۔ عوام کی طرح سرداروں کی اکثریت بھی سکھ دیو کے حق میں تھی۔ جب رامو کے ساتھی چاروں طرف سے مایوس ہو گئے تو گالی گلوچ پر اتر آئے تو سکھ دیو کے حامیوں نے اس کے جواب میں لاٹھیاں اٹھا لی۔ یہ حالت دیکھ کر سکھ دیو جو ابھی تک ایک طرف کھڑا تھا، لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا آگے بڑھا اور چبوترے پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بھائیو، اس نے بلند آواز میں کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم اس شخص کے لیے لڑ رہے ہو جسے تمہارا سردار بننے کا خیال تک نہیں۔ میں تمہارے پاس ایک بے یار و مددگار مسافر کی حیثیت میں آیا تھا، تم نے مجھے رہنے کو گھر دیا، کھانے پینے کی تمام چیزیں دی، تم نے ہمیشہ مجھے اپنا بھائی سمجھا، لیکن میں یہ نہیں بھولا کہ میں اس بستی میں ایک غریب مسافر ہوں۔ میرے بھائی رامو اور کئی دوسرے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ مجھے تم لوگوں کا سردار بننے کی ہوس ہے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ میں پہلے بھی تمہارا خادم تھا اور اب بھی، مجھ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے آپس میں لڑو، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنی قوم میں سے کسی کو سردار بنا لو۔ میں ایک مسافر ہوں اور ضروری نہیں کہ تمام عمر اسی جگہ گزاروں۔ سکھ دیو کی تقریر کا آخری فقرہ سن کر بعض لوگوں کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ ایک بوڑھے سردار نے اٹھ کر کہا، ہم آپ کو کبھی جانے نہیں دیں گے، اگر آپ ہمارا سردار بننے سے انکار کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کسی اور کو سردار بنا دیں، ہم سب اس کا حکم مانیں گے۔ اکثر سرداروں نے اس بات کی تائید کی۔ سکھ دیو نے یکے بعد دیگرے تمام سرداروں کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہ رامو پر رک گئی۔ رامو کی دل کی بے چینی بڑھنے لگی۔ سکھ دیو مسکرایا اور کہنے لگا، بھائیو، اگر تمہیں میرا فیصلہ منظور ہو تو رامو کو اپنا سردار بنا لو۔ تمام سرداروں نے سکھ دیو کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ رامو کے سر پر پگڑی باندھی گئی، لیکن وہ اپنے دل میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کامیابی کا سہرا سکھ دیو کے سر ہے، وہ لوگوں کے جسم پر حکومت کر سکے گا، لیکن ان کے دلوں پر بدستور سکھ دیو کا قبضہ رہے گا۔ سکھ دیو کی طرف سے ایثار اور مروت کے چھیٹے اس کے دل سے حسد کی آگ نہ بجھا سکے۔